Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння ў нашай праграме. У Камітэце дзяржаўнай бяспекі Беларусі заявілі, што яны ніколі не затрымлівалі расійскага бізнэсоўца Максіма Фінскага. Пра арышт Фінскага ў Беларусі паведаміла расійскае выданне «Камерсант». Улады абяцаюць утрымаць рост коштаў у жыллёва-камунальнай гаспадарцы на роўні 5 даляраў у наступныя 2 гады. Пра гэта сёння заявіў у нацыянальным сходзе віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін. Делегаты Кангрэсу Міжнароднай федэрацыі футболу абіраюць прэзідэнта. Беларусь падтрымлівае кандыдатуру ярданскага прынца Алі, але прагназуецца, што нягледзячы на нядаўнія арышты і карупцыйныя скандалы, дзейны кіраўнік ФІФА Зэп Блатэр захавае сваю пасаду. У нашым эфіры гучыць песня з праекту Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка». Героі абмяркоўваюць арышты чыноўнікаў ФІФА і перспектывы футбольнага чэмпіянату свету ў Расіі ў 2018 годзе. У Камітэце дзяржаўнай бяспекі Беларусі заявілі, што ніколі не затрымлівалі Максіма Фінскага. У следчым ізалятары КДБ ён ніколі не ўтрымліваўся і не ўтрымліваецца. Пра гэта агенцтву «Белапан» сказаў начальнік прэсавай службы Камітэту дзяржаўнай бяспекі Дмітрый Пабяржын. Інфармацыя пра арышт у Беларусі дзелавога партнера вядомага расійскага алігарха Міхаіла Прохарова, сябра рады дырэктараў кампаніі «Інтэргія» Максіма Фінскага, з'явілася яшчэ учора ў газеце «Камерсант». На Фінскага завялі крымінальную справу пра махлярства ў асабліва буйным памеры. Паводле «Камерсанту», Фінскі ўцёк з-пад хатняга арышту ў Расіі, а ў Беларусі яго затрымалі менавіта супрацоўнікі КДБ. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Улады Беларусі абяцаюць утрымаць рост коштаў у жыллёва-камунальнай гаспадарцы на роўні 5 даляраў у 2016 і 2017 годах. Пра гэта сёння заявіў, выступаючы на сумесным паседжанні дзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі, віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін. Сейчас субсидируется отрасль жилищно-коммунальных хозяйств. Мы хотим перейти на субсидирование пользователя жилым помещением. Планируем 2016 года внедрить эту систему безналичных жилищных субсидий, создать механизм защиты граждан с низкими доходами. Гаварыў Анатоль Калінін, віцэ-прэм'ер ураду Беларусі. Ён патлумачыў, што ўрад не ставіць мэтай, каб насельніцтва плаціла 100% за кожную камунальную паслугу. Раней ўрад заяўляў пра такую мэту. Больш падрабязна пра гэта мы пагутарым пазней у нашай праграме. Сёння закончыўся двухдзённы візіт прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі ў Пакістан. Як паведаміла агенцтва Белта, па выніках перамоваў Александра Лукашэнкі і прэм'ер-міністра Пакістану Наваза Шарыфа, Беларусь і Пакістан падпісалі ў Ісламабадзе дэкларацыю двухбаковага партнерства. Лукашэнка запрасіў Пакістан да стварэння вытворчасцяў у кітайска-беларускім індустрыяльным парку. Больш падрабязна пра Пакістан і пра беларуска-пакістанскае супрацоўніцтва на нашым сайце свабода.org. А пазней у нашай праграме інтэрв'ю з Амінам Мудакікам, галоўным рэдактарам, дырэктарам пакістанскай службы нашага радыё. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гэты час адбываецца кангрэс Міжнароднай федэрацыі футболу. Там абіраюць прэзідэнта. Падзеі адбываюцца на фоне скандалу. Некалькі дзён таму праваахоўныя органы Швейцарыі і США арыштавалі шэраг высокіх чыноўнікаў ФІФА, якія па дзвюх крымінальных справах вінавацяцца ў карупцыі, адмыванні грошай і фальшаванні вынікаў галасавання за права падвядзення чэмпіянатаў свету ў 2018 годзе ў Расіі і ў 2022 у Катары. Нягледзячы на тое, што цяпер адбываецца гэты карупцыйны скандал і тое, што Еўрапейская федэрацыя футболу УЕФА заявіла, што не будзе падтрымліваць цяперашняга кіраўніка Зэпа Блатэра, а будзе падтрымліваць прынца Ярданіі, 40-гадовага Алі бін Аль-Хусейна, чакаецца, што Блатэр захавае сваю пасаду. Пры гэтым Беларусь, у адрозненні ад Расіі, заявіла, што будзе падтрымліваць кандыдатуру прынца Алі, бо гэта салідарная пазіцыя краін-удзельніц УЕФА, Еўрапейскай футбольнай федэрацыі. Вось што кажа футбольны эксперт Вадзім Жук. Беларускі футбол, паводле яго, з-за сціплых вынікаў і фінансавых магчымасцяў, не мае асаблівай падтрымкі з боку ФІФА і збольшага задавальняецца менавіта дапамогай, якую атрымлівае ад Еўрапейскай футбольнай асацыяцыі. Конечно, потому что мы же принадлежим УЕФА, находимся в Европейской ассоциации. И во всех соревнованиях Лига чемпионов, Лига Европы играем, сборная играет в чемпионате Европы. Поэтому, конечно, наша федерация больше зависит от УЕФА. Но финансовые потоки из ФИФА идут, когда отборочные матчи чемпионата мира идут, заключение договоров. И от УЕФА, когда это европейские соревнования. Я не знаю, в какой пропорции их больше, но ФИФА тоже оказывает значимую помощь национальным. Гарыў Вадзім Жук, намеснік дырэктара навучальнага цэнтру падрыхтоўкі суддзяў Беларускай федэрацыі футболу. І ў гэты час адбываецца кангрэс ФІФА. Больш падрабязна мы пра гэта яшчэ пагутарым пазней. А таксама ў нашай праграме чарговая песня з серыі Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка». Якраз пра хапун сярод чыноўнікаў ФІФА і пра перспектывы расейскага чэмпіянату свету па футболе яны сёння і спяваюць. Вы на хвалях Радыё Свабода. У сувязі са зменай дзяржаўнай сімволікі Рэспублікі Беларусь да 1 чэрвеня 2015 году да 12:00 прадставіць інфармацыю пра зробленую працу. Гэта была цытата, такое распараджэнне за подпісам намесніцы адміністрацыі Першамайскага раёну Алены Асадчай атрымалі мясцовыя прадпрыемствы ў Менску. Наша карэспандэнтка высвятляла, што ж мелі на ўвазе чыноўнікі. Копія дакумента з'явілася ў сацыяльных сетках, адразу абрасла каментарамі і домысламі. Маўляў, пагоню вяртаюць, жартавалі інтэрнэт-карыстальнікі. Але сама Алена Асадчая, якая ў тым ліку курыруе пытанні ідэалогіі, кажа, што пад зменай дзяржаўнай сімболікі яна проста мела на ўвазе замяніць брудныя сцягі на чыстыя. Я хочу, чтобы флаги в городе Минске, в Первомайском районе, они были чистые. Они же неделю у нас отвисели. Поэтому мы просим просто, чтобы люди, если смогут, то их заменили. И флаги рассвечивания впереди 3 июля, поэтому мы приводим их в порядок. Тым часам іншы прадстаўнік, супрацоўнік аддзелу ідэалогіі адміністрацыі па прозвішчы Піваварова, сказаў нашай карэспандэнцыі, што сцяг ўсё ж такі змяніўся ў 2012 годзе, і больш падрабязна пра змены ў дзяржаўнай сімволіцы мы пагутарым пазней у нашай праграме. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і зараз больш падрабязна пра некаторыя тэмы сённяшняга дня. Улады абяцаюць утрымаць рост коштаў у жыллёва-камунальнай гаспадарцы на роўні 5 даляраў у 2016-2017 годах. Пра гэта сёння заявіў выступаючы на сумесным паседжанні дзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін. Крыху падрабязней мы пра гэта пагутарым пазней, а зараз пра адзін з галоўных скандалаў дня. У КДБ Беларусі заявілі, што ніколі не затрымлівалі Максіма Фінскага, і ў следчым ізалятары КДБ ён ніколі не ўтрымліваўся і не ўтрымліваецца. Пра гэта агенцтва «Белапан» сказаў начальнік прэсавай службы камітэту Дмітрый Пабяржын. Інфармацыя пра арышт у Беларусі дзелавога партнера вядомага расійскага алігарха Міхайла Прохарова, сябра рады дырэктараў кампаніі «Энтэргія» Максіма Фінскага, з'явілася яшчэ учора. Паводле дадзеных газеты «Камерсант», Фінскі нібыта ўцёк з-пад хатняга арышту ў Расіі, а ў Беларусі яго затрымалі менавіта супрацоўнікі КДБ. Быццам бы расійскі бізнесовец меў намер праз Беларусь перабрацца ў Нямеччыну, адтуль у Злучаныя Штаты. Паводле звестак медыяў, ён мае ўласную кватэру ў Хмарачосе на Манхэтэне у Нью-Йорку. Расійская «Новая газета» піша, што Фінскі быў затрыманы ў Менскім аэрапорце падчас рэгістрацыі на рэйс, які вылятае ў Франкфурт. Паводле звестак выдання, памежнікі засумняваліся ў сапраўднасці пашпарту на імя Уласава, які быў прадастаўлены Фінскім, і дадатковая праверка паказала, што пашпарт фальшывы. Паводле гэтага выдання, бізнесовец быў змешчаны ў СІЗА КДБ Беларусі, і пра арышт нібыта праінфармавалі Аляксандра Лукашэнку. Наш карэспандэнт Ігар Нержын высвятляў, ці ўсё ж такі арыштаваныя Фінскі, і я спытаўся ў яго, ці ёсць афіцыйнае пацверджанне гэтай інфармацыі. На данный момент ниводная официальная крыница не подтвердила арышту у Беларуси Максима Финского. КДБ отмовился, яны заявили, что не затрымливали Финского, и он николи не утрымливался и не утрымливается у СИЗА КДБ. Так само ни одна из крыниц у России не подтвердила это, а лишь довольно цікавая справа отрымливается, что при этом никто не может знайсти Финского и никто не может докладно поведомить, где он зараз находится. Тому ситуация, саправды, неяк здаецца таямнічай. І што сапраўды адбылося, дакладна мы не ведаем. Паведамляецца, што фінскага ў Расіі трымалі пад хатнім арыштам. А ў чым яго абвінавачвалі? Яго абвінавачвалі ў буйным махлярстве. А махлярства ў асабліва буйным памеры. Гаворка ідзе нібыта пра некалькі невернутых крэдытаў, выдадзеных пад асабістае паручальніцтва гэтага бізнесмена. Кажуць, што вось у яго быў вялікі канфлікт з банкам ВТБ, які і выдаў яму крэдыты, а ВТБ гэта адзін з буйнейшых расійскіх банкаў дзяржаўнай уласнасці. Ігар, скажыце, наколькі вялікая буйная фігура Максім Фінскі ў цяперашнім бізнес-асяроддзі Расіі, наколькі гэта ўплывовая фігура, і ці мог ягоны арышт быць неяк звязаны з палітыкай? Максім Фінскі не ўваходзіць у лік найбольш уплывовых расійскіх бізнесменаў. Ён, прынамсі, не ўваходзіць у сотню найбагацейшых людзей Расіі паводле версіі Forbes. Больш за ўсё ён вядомы як малодшы дзелавы партнер вядомого расійскага алігарха Міхаіла Прохарова. Таксама нічога не вядома пра тое, каб ён неяк быў звязаны з палітыкай, хаця Прохаров, як вядома, быў раней кандыдатам у прэзідэнты Расіі. Але наконт Міхаіла Фінскага ніякай звязкі яго фігуры з палітыкай дагэтуль не ўзгадавалася. Варыў наш корэспандэнт Ігар Нержын, і за падзеямі мы працягваем сачыць, і абнаўленне з'явіцца на нашым сайце свабода.орг. Такім чынам, улады Беларусі абяцалі ўтрымаць рост коштаў жыллёва-камунальнай гаспадарцы на роўні 5 даляраў у наступныя два гады 2016-2017. Пра гэта сёння заявіў, выступаючы на сумесным паседжанні дзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі, віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін. Вы на хвалях Радыё Свабода, і давайте паслухаем віцэ-прэм'ера. Главы государства определены подходы к увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг. Мы отработали в этом режиме 2013-2014 годы, работаем в 2015 году. 5 долларов по году плюс индексация в зависимости от роста дохода. Мы планируем сохранить это в 2016 и 2017 годах такие подходы. Но в то же время мы ищем иные подходы. Также в главе государства готовим проект указа, хотим внести и обсудить вопрос безналичных жилищных субсидий. Сейчас субсидируется отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Мы хотим перейти на субсидирование пользователя жилым помещением. Планируем 2016 года внедрить эту систему безналичных жилищных субсидий, создать механизм защиты граждан с низкими доходами. Говорил вице-премьер Ураду Беларусі Анатоль Калінін, і пазней у размове з журналістамі ён патлумачыў, што па розных паслугах цяпер насельніцтва плоціць розныя працэнты, то бок калі прыблізна 80% кошту вывозу смецця, дык на астатнія паслугі прыблізна 40%. Наш корэспандэнт Уладзімір Глот сёння прысутнічаў на паседжанні дзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі, і я спытаўся ў яго, ці значаць вось гэтыя апошнія заявы, што ўрад фактычна адмовіўся ад сваёй ранейшай прапановы, каб цягам некалькіх гадоў насельніцтва плаціла 100% за кожную камунальную паслугу. Сёння стала канчаткова зразумела, што гэта задача ўсё ж не з'яўляецца рэальнай. Яна не з'яўляецца рэальнай таму, што трэба згадаць гісторыю. Упершыню гэта прагучала ў 2003 годзе, гэта ідэя. Тады прэм'ер быў Сідорскі. І тады, як кажуць спецыялісты, усе сыходзілі з таго, што заробкі ўвесь час будуць узрастаць, адпаведна будуць узрастаць і выдаткі на жыллёва-камунальныя паслугі. І фактычна дзесьці прыкладна да 13 года гэты накірунак захоўваўся. Але вось уже гады два я заўважыў, што пра гэтае 100% гавораць усё меней, меней, меней. Бо сапраўды, пры цяперашняй сітуацыі, калі заробкі не растуць, даводзіць аплату выдаткаў за жыллёва-камунальную гаспадарку на 100%, гэта проста нерэальна. І сёння, калі мы размаўлялі са спадаром Калінінам пасля заканчэння яго выступу ў палаце прадстаўнікоў, ён таксама акцэнтаваў увагу на тым, што 100% вось у наступным годзе будуць, ну, самыя, скажам, маленькія выдаткі. Гэта на што? Гэта на вываз смецця і на карыстанне ліфтам. А такія выдаткі, як на цяпло, на электрычнасць, на ваду, яны, канешне, 100% не дасягнуць. А ці ведае ўрад прыблізна, колькі цяпер насельніцтва плаціць за кожную з паслугаў, які працэнт аплачваецца? То бок ці ёсць яснасць у гэтых падліках? Вот як мы зразумелі, журналісты, і пра гэта мы пасля ўжо доўга паміж сабой размаўлялі, пасля таго, як Калінін сышоў, што, па-моему, ніхто гэтай лічбы не ведае. І я ўзгадваю сітуацыю, што і гэта пытанне публічна задаваў Лукашэнка і Шорыцу, які быў міністрам жыллёва-камунальнай гаспадаркі раней, і ягонаму папярэдніку, і загадваў кіраўніку камітэта дзяржаўнага кантроля Капсону разабрацца ў гэтай сітуацыі. І Капсон уже сышоў з той пасады. А яшчэ вось гэтай яснасці няма. Гаварыў Уладзімір Глод, наш корэспандэнт, які сёння быў на сумесным паседжанні дзвюх палат нацыянальнага сходу Беларусі. А намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў, які шмат гадоў працаваў менавіта ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы, таксама кажа пра выключную непразрыстасць гэтай сферы. Да гэтай пары ні Калінін, ні міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі цяперашні, ні мінулы, даручэнне было старшыню камітэта дзяржконтролю разабрацца ў сістэме аплаты паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Якабсон яшчэ быў. І Якабсон не разабраўся. Да гэтай пары невядома, з чаго улады або якім чынам яны выходзяць на лічбу, якая паказвае, які ўсё ж сабе кошт гэтых камунальных паслугаў. Што туды закладваецца? І Лукашэнка да гэтай пары не ведае. Мінулагоднія яго заявы, ён казаў адкрытую, што я не ўпэўнены, што наша насельніцтва плаціць толькі 30%, ці 40, ці 25. А можа быць, яно плаціць 60, а можа быць, 80. На ўсіх прадпрыемствах жыллёва-камунальнай гаспадаркі у сабе кошты паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі закладваюцца вельмі часта неўласцівыя камунальнікам расходы. Ну, напрыклад, 2 гады таму назад водаканал города Магілёва купіў прагулачны кацер. Кошт гэтага кацера і паслугі на яго ўтрыманне кладуцца куды? Кладуцца на сабе кошт асноўных паслугаў водаканала. Это значыць і вады, і каналізацыі, і так далей. Пакуль нам і ўсім грамадзянам нашай краіны нарэшце не раскладуць па паліцах, што ўвайшло у гэтых 100% сабе кошту, вось да гэтай пары ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы будзе неразбярыха. З аднаго боку я згодзен, што людзі павінны плаціць 100%. Але людзі павінны ведаць, што ўваходзіць у гэтых 100%. Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва, які шмат гадоў працаваў у жыллёва-камунальнай гаспадарцы. Гадзіна са свабодай. Хутка пра новае. Падрабязна пра актуальнае. Глыбока пра важнае. Ад 6 да 9 вечара. А 7 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Свабода.орг. Радыё для тых, хто шануе свой час. Сёння закончыўся двухдзённы візіт прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі ў Пакістан. Як паведаміла дзяржаўнае агенцтва Белта, па выніках перамоваў Александра Лукашэнкі і прэм'ер-міністра Пакістану Наваза Шарыфа, Беларусь і Пакістан падпісалі ў Асламабадзе дэкларацыю двухбаковага партнерства. Прэзідэнт Беларусі запрасіў Пакістан да стварэння вытворчасцяў у кітайска-беларускім індустрыяльным парку. Маўляў, беларускі бок асабліва зацікаўлены ў тым, каб у Беларусі Пакістан ствараў сумесныя швейныя і тэкстыльныя вытворчасці. Акрамя таго, ў Ісламабадзе падпісалі і пакет з 20 дакументаў на пашырэнне супрацоўніцтва ў іншых сферах, у тым ліку сельскай гаспадарцы, у інвестыцыях, у інфармацыях, камунікацыях і ў адукацыі. Беларусы ўвогуле няшмат ведаюць пра Пакістан, дарэчы, як і пакістанцы пра Беларусь. І мы папрасілі Аміна Мудакіка, дырэктара пакістанскай службы нашага радыё, крыху наблізіць гэтую краіну нашым слухачам і чытачам. І ў Вікіпедыі можна прачытаць, што афіцыйнымі мовамі Пакістану з'яўляюцца ангельская і урду. Мы спыталіся, якую ролю гэтыя мовы адыгрываюць у публічным жыцці і ў адукацыйнай сістэме Пакістану. All the education sectors are actually in... Увесь адукацыйны сектар працуе якраз на гэтых дзвюх мовах. І ўся афіцыйная карэспандэнцыя ва ўрадзе і ў дзяржаўнай адміністрацыі вядзецца на гэтых мовах. Але ў Пакістане мы маем 4 іншыя важныя мовы, якая крыху падобная да урду, сіндхі, на якой гавораць у правінцыі Сінд, белучская ў правінцыі Белуджыстан і пушту ў правінцыі Хайбер-Патунхва. Ёсць яшчэ іншыя мовы з меншай колькасцю носьбітаў, але гэтыя 4, што я назваў, найважнейшыя, на якіх размаўляюць у Пакістане, у дадатак да ангельскай. In addition to English. Мы спыталіся, ці людзі, якія размаўляюць на гэтых розных мовах, усе думаюць пра сябе менавіта як пра пакістанцаў, ці, можа, некаторыя адчуваюць сябе іншымі, адрознымі па нацыянальнасці. They all have Pakistani ID cards. Усі яны мають пакистанські пашпарти чи посвідчені особи. І всі вони наогул з'являються лояльними громадянами країни. Але є так само і певні сепаратистські рухи. Наприклад, у Белуджистані здавна існує сепаратистський рух, який активний і сьогодні. Некоторі там змагаються за особну державу. У провінції Сінд так само існує сепаратистський рух, хоч не такий моцний, як у Белуджистані. У Белуджистані насамреч є озброєне змагання. Офіційною релігією Пакистану з'являється іслам. Що це означає на практиці? Чи значить це, що інші релігії там заборонені? Термін «офіційна релігія» означає, що іслам має домінуючу роль у публічному житті, у законодавстві, у судах, у едукаційній системі. Нельга, наприклад, приймати закони, які є суперечили ісламу. До речі, офіційна назва країни гучить «Ісламська Республіка Пакистан». Але, сказавши гета, треба підкреслити, що в Пакистані виступають інші релігії – індуїзм, прикладом, або християнство. І вірники інших релігій можуть їх свободно визнавати. Релігійні меншості мають своїх представників у парламенті, можуть виховувати дітей у своїй релігії і мають такі права, як і інші громадяни. Ми попросили директора пакистанської служби нашого радіо Аміна Мудакіка розказати про державний лад Пакистану. Пакистан – це федеративна парламентарна республіка. Основна виконавча влада спочиває в руках прем'єр-міністра, якого обирає парламент. Прем'єр-міністр з'являється депутатом парламенту, а парламент обирають усі громадяни на агульних виборах. У президента є певна виконавча влада. Він, наприклад, може ввести воєнне становище, відправити урад у відставку або відхилити закон. Але наогул його повноваження мають церемоніальний характер. Коли оцінити узровень демократії у Пакистані по шкалі від 0, зовсім нема демократії, до 10 ідеальна демократія, яку оцінку ви дасте? Тройку. Пакистанської демократії вже не менш, чим 60 років. Її усталявали у 1948 році. Але більшість цього часу країною керувала армія. Летась, упершиню в історії Пакистану, здарилася ситуація, коли вибраний урад проіснував 5 років, то бок відпрацював свій повний термін. Раніше ми мали уради, яким удавалося керувати країною 2 роки або 3, а потім армія їх скидала. Ми спиталися про роль жанчин у публічному і політичному житті Пакистану, бо шмат хто у світі чув, що у свій час прем'єр-міністром Пакистану була Пхінасір Пхута, яку забили. У Пакистані, так як і у Афганістані, і у сусідніх регіонах, є два види жанчин і два види ролі жанчин – городські жанчини і військові жанчини. У городських жанчин прави амаль рівні з мужчинами. Вони можуть отримувати едукацію, поступати в університети і так далі. Хоч треба признати, є певна дискримінація, і життєвий вибір у жанчини обмежований у порівнянні з вибором мужчини. Що тичиться військових жанчин, так вони позбавлені амаль усіх правов. Жанчини, які живуть на вісці, наогул не можуть пойти у початкову школу, не кажучи про середню чи вишейшую. Один із способ, каб здобити собі більш правов, це вирватися з вісці в город. За свого досвіду скажу про таку деталь. Адзіная жанчина-кореспондент нашої служби у Пакистані походить з вісці каля Пешавару. Але їй треба було переїхати з вісці у столицю країни, Ісламабад, каб могти працювати на цій посаді. Коли поглядзець на Пакистан у регіональному і геополітичному контексті, то хто у його політичні союзники? З історичного глядіща глобальним союзником з'являються Злучені Штати. Регіональних союзників, на жаль, Пакистан до цього часу не займів. Але тепер Китай спокваля становиться таким регіональним і одночасово глобальним союзником Пакистану. У минулому місяці керівник Китаю навідав Пакистан і пообіцяв пакет допомоги і інвестицій, особливо в енергетичному секторі, вартістю 46 мільярдів доларів. А так наогул відносини Пакистану з країнами регіону – Індією, Афганістаном і Іраном – доволі напружені. Говорив Амін Мудакік, директор пакистанської служби нашого радіо, і більш подробязно про Пакистан і про виніки візиту Олександра Лукашенки туди на нашому сайті свобода.орг. Навошта апозіцыйныя кандыдаты сёлета ідуць на прэзідэнцкія выбары? Чым яны лепшыя за Лукашэнку і адзін за аднаго? Ці маюць яны рэцэпт вырашэння эканамічных праблемаў? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітыкі, вылучаныя сваімі арганізацыямі, кандыдатамі ў прэзідэнты. Сергей Калякін, Тацяна Караткевіч і Анатоль Лябецька. Перадача «Праскі акцэнт» на нашых хвалях у нядзелю. І нагадаю, што все нашы перадачы можна пасля слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Вы на хвалях «Радыё Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. І нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. У КДБ Беларусі заявілі, што ніколі не затрымлівалі расійскага бізнэсоўца Максіма Фінскага. Пра ягоны арышт у Беларусі паведаміла расійскае выданне «Камерсант». Улады абяцаюць утрымаць рост коштаў жыллёва-камунальнай гаспадарцы на роўні 5 даляраў у наступныя 2 гады. Пра гэта сёння заявіў у нацыянальным сходзе віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін. Дэлегаты Кангрэсу Міжнароднай федэрацыі футболу абіраюць прэзідэнта. Беларусь падтрымлівае кандыдатуру ярданскага прынца Алі, але прагназуецца, што нягледзячы на нядаўнія арышты і карупцыйныя скандалы, дзейны кіраўнік ФІФА Зэп Блаттер захавае сваю пасаду. Прагучыць песня Саўка ды Грышка якраз пра хапун чыноўнікаў ФІФА і чэмпіянат футбольны ў Расіі. Дэлегаты Кангрэсу Міжнароднай федэрацыі футболу абіраюць прэзідэнта. Гэта адбываецца на фоне скандалу. Некалькі дзён таму праваахоўныя органы Швейцарыі і США арыштавалі шэраг высокіх чыноўнікаў ФІФА, якія па 2 крымінальных справах вінавацяцца ў карупцыі, адмыванні грошай і фальшаванні вынікаў галасавання за права правядзення чэмпіянатаў свету ў 2018 годзе ў Расіі і ў 2022 годзе ў Катары. Прэзідэнт Еўрапейскай футбольнай асацыяцыі УЕФА Мішэль Плаціні папярэдзіў, што еўрапейцы могуць спыніць усялякія кантакты з ФІФА, калі Зэп Блаттер, цяперашні кіраўнік ФІФА, не прыслухаецца да сусветнай супольнасці і будзе намагацца далей пакрываць карупцыянераў. У змаганні за прэзідэнцкае крэсла прыхільнікі Плаціні ставяць на прынца Ярданіі, 40-гадовага Алі бін Аль-Хусейна. Ці можа гэты канфлікт дайсці да мяжы невяртання і ці варта было Блаттеру ўвогуле заяўляць пра прэзідэнцкія амбіцыі? Вось якое меркаванне выказвае вядомы футбольны арбітр, намеснік дырэктара навучальнага цэнтру падрыхтоўкі суддзяў Беларускай федэрацыі футболу Вадзім Жук. Вообще, если брать ФИФА, оно делает много для развития футбола. Другое дело, что вот эти все схемы, финансовые вопросы, заключение договоров, ну, если это подтвердится, конечно, это негативный факт. Я думаю, что они вряд ли выйдут с состава ФИФА. Другое дело, что никаких контактов не будет между УЕФА и ФИФА. Это плохо, потому что ФИФА, в принципе, УЕФА – это организация, которая должна от политики уйти в сторону и действовать на благо мира, добрососедства, хороших отношений. И для развития футбола делать все. Поэтому, если будет конфронтация между УЕФА и ФИФА, а УЕФА это, ну, крупнейшая организация, наверное, основная в ФИФА, это будет негативный момент. Функцыянеры Беларускай федэрацыі футболу напярэдадні выбараў заявілі, што беларускі бок падтрымае кандыдатуру ярданскага прынца Алі, бо гэта салідарная пазіцыя краін-удзельніц УЕФА. Адметна, што расейская дэлегацыя, якая апынулася ў цэнтры скандалу з магчыма купленым правам на правядзенне чэмпіянату свету ў 2018 годзе, будзе галасаваць за Блаттера. І, як кажа футбольны эксперт Вадзім Жук, беларускі футбол за сціплых вынікаў фінансавых магчымасцяў не мае асаблівай падтрымкі з боку ФІФА і збольшага якраз атрымлівае дапамогу ад Еўрапейскай футбольнай асацыяцыі. Тым часам міністр юстыцыі Нямеччыны Гайка Мас у інтэрв'ю нямецкаму выданню «Більд» не выключыў, што Расія можа згубіць правы правядзення чэмпіянату свету па футболе ў 2018 годзе. Ён адказваў на пытанне, ці варта пасля скандалу ФІФА зноў абіраць краіны для правядзення 2 наступных чэмпіянатаў, і Мас сказаў, я працытую, «Кожны футбольны заўзятар мае права ведаць, ці адпаведныя рашэнні прымаліся сумленна. Калі высветліцца, што факт куплі галасоў усё ж меў месца, наўрад ці прынятае на гэтай падставе рашэнне застанецца ў сіле. Вырашальным пры размеркаванні правоў на правядзенне чэмпіянату свету не павінна быць тое, хто дае найбольшы хабар». Канец цытаты. І якраз вось гэтую тэму арышты чыноўнікаў ФІФА і перспектывы футбольнага чэмпіянату свету ў Расіі ў 2018 годзе абмяркоўваюць героі Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка» ў ягоным музычным праекце. Падвязалі міліцыянеры ад футболу спорт функцыянераў, а точнее чиновникам кар'яру. Трэба сказаць сенатару Маккейну, каб арыштавалі і хакейных. У горадзе з названнем странным чурых паліцаі білі па ліцу іх. Ну, а можа, і не білі, упрочым, що равно ўсё непрыятна очы. Трэба, каб Маккейн сказаў Абаму, каб хакей праверылі таксама. Можа, і не білі, і не пыталі, просто ў аўтазак запакавалі. І цяпер пашла такая хваля, што не быць у Расіі мундзялю. Трэба, каб сказаў хто-небудзь чыні, каб хакей праверылі хутчэй яны. І відэакліп са спевамі Саўкі ды Грышкі можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Што трэба, каб выжыць у савецкім лагеры? Што рабіць, калі МГБшнікі робяць вам прапанову аб супрацоўніцтве, прычым у такіх умовах, дзе адмова можа каштаваць жыцця? Гэтыя пытанні і сёння не страцілі сваёй актуальнасці. Цябе абязательна вызавуць на сотрудніцтва. Адказы на іх у заключнай частцы нашага падарожжа па Наваградчыне разам з Яўгенам Усюкевічам. Падарожжа з метра Бартосіка па Наваградчыне прыблізна праз 10 хвілін на нашых хвалях і таксама на нашым сайце свабода.орг. У сувязі са зменай дзяржаўнай сімволікі Рэспублікі Беларусь да 1 чэрвеня 2015 году да 12:00 прадставіць інфармацыю пра зробленую працу. Такое распараджэнне за подпісам намесніцы адміністрацыі Першамайскага раёну Менску Алены Асачай атрымалі мясцовыя прадпрыемствы. Копія дакумента з'явілася ў сацыяльных сетках і адразу ж абрасла каментарамі і домысламі. Інтэрнэт-карыстальнікі жартавалі, што пагоню вяртаюць. Сама адміністрацыя вылучыла дзве розныя версіі паходжання распараджэння. Выканаўца дакумента, супрацоўнік аддзелу ідэалогіі адміністрацыі на прозвішча Піваварау, заявіў, што ў Беларусі змяніўся сцяг. Смотрите, пожалуйста, на официальном сайте администрации президента, как сегодня выглядит наш государственный флаг. Изменился немножко флаг у нас. Вот и все, просто приводим в соответствие. Апошнія змены ў выглядзе дзяржаўнага сцяга былі афіцыйна змененыя ў 2012 годзе. Тады памянялі выгляд арнаменту, які змешчаны каля дрэўка, малюнак узбуйнілі і спрасцілі. А сама Алена Асачая, аўтарка дакумента, якая ў тым ліку курыруе пытанні ідэалогіі, кажа, што пад зменай дзяржаўнай сімболікі яна мела на ўвазе замяніць сцягі на чыстыя. Я хочу, чтобы флаги в городе Минске, в Первомайском районе, они были чистые. Они же неделю у нас отвисели. Поэтому мы просим просто, чтобы люди, если смогут, то их заменили. И флаги расцвечивания впереди 3 июля, поэтому мы приводим их в порядок. Незалежнай Беларусі пасля рэферэндуму 95 году дзяржаўны сцяг дастаўся ў спадчыну ад БССР. Гэты сцяг з арнаментам быў зацверджаны ў 1951 годзе, а апошнія змены, як я ўжо казаў, адбыліся ў 2012. Вось што кажа пра іх мастачка Наста Глушко. Я могу толькі меркаваць з мастацкага пункту гледжання. Напэўна, першы ён выглядаў, можа быць, больш блізкім да арыгінала, на рушніка, таму што там захаваныя вось гэта кампазіцыйныя палосачкі па баках, як вот у ткацтве трапляюцца. Пасля з часам яго неяк трансфармавалі і выцягвалі і рабілі больш шырокім. А вот то, што з 2012-го новы нік, яго проста расцягнулі шыркі. Я не магу сказаць, што над гэта выйграў. Ён крышку згубіў сваю вот ту рамбічную сіметрычную кампазіцыю. Гаварыла мастачка Наста Глушко, і болей пра сучасны дзяржаўны сцяг на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны без перапынку працуе тэлефонны аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць і адказваць на любыя пытанні і выказвацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. А мы запыталіся у людзей на гарадзенскіх вуліцах, што варта змяніць у сістэме школьнай адукацыі. Каб менш было дакументат учителей, таму што больш часу ўходзіць на гэта. На ўрокі менш. Сама дакументацыя не задавальняе. Яна як і ў школе, і ў садзікі таксама. Вельмі многа дакументаў трэба запаўняць і Дисциплина. Отношение преподавателей к обучению не столь лояльное. Спускают многое с рук. Ну, дети тоже виноваты в этом. Не уважают преподавателей. Отношение детей к учебе. В какой-то степени, чтобы преподаватель был на одном уровне с учеником. Больше понимания. Взаимоотношения налаживать. Ну, где-то больше помощи оказывать. Зарплату просто. Да, добрее постали мы, добросовестнее, может. А работа очень трудная, тяжелая, кропотливая. С тетрадями, с учениками, по 20, там, 8 человек, платят копейки, конечно, такое же отношение будет. А что треба изменить, короче, дитя отправляешь в школу, треба там заплатить за то, это. А вот учились в одной школе, потом в другой, а там заплати за парты, там заплати за окна, там заплати за то, за то. Как была школа, платил гроши, уже знал, что это на самое, как, то, что платное, там туда-сюда, уже можно с наставником что-то было вытянуть, там сказать, там кепско учится дитя, там или что. Наверное, сделал бы электронные учебники, вот это первое. Дневники, сюда. Зато сумки эти большие, тяжело тоже тягать, все такое. Ну, наверное, бы увеличил зарплату ставникам. Ну, сейчас как бы учителей и так мало, как бы. И никто не хочет идти на дошкольное это образование. Дети мыслят категориями сдать, не сдать. Дочка ходит сейчас к репетитору, занимается немецким языком. Ходит, учится в школе с немецким уклоном. И преподавание преподают порой предметы настолько, ну, скажем, формально, что у детей нет никакого желания. Дочка... Возможно, если бы ввели какое-нибудь новшество, даже заниматься по компьютерам, я думаю, больше интереса у детей было бы. Не играть, а именно вот проводить какие-то, может, даже факультативы там с участием компьютеров. Стремиться идти в школу. То есть уже учение прошло, но пошел, захотел ребенок. Да, сам захотел. Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы можаце самі выказацца 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Сёння спаўняецца 70 гадоў галоўнаму рэдактару газеты «Новы час» Алексею Каралю. Паплечнік Геннадзя Карпенкі, палітык і журналіст, гісторык Алексей Кароль распавёў свабодзе пра самы цікавы перыяд свайго жыцця – 90-е гады, калі Беларусь дамаглася незалежнасці, а пасля страціла амаль усе набыткі нацыянальнага адраджэння. Сам Кароль у дэмакратычным руху ад першых гадоў аднаўлення незалежнасці, і мы запыталіся ў яго, якая падзея зрабілася, на ягоную думку, пунктам невяртання, пасля якога дэмакратычныя сілы ўжо не маглі кардынальна паўплываць на сітуацыю. Дакладна вызначыў Геннадзій Дмітрыевіч. Геннадзь Карпенко. В 99-м годе мы с ним были в одной поездке в Прагу. Там и я решал для себя болючее питание и повести в виртуальные выборы. Я ему было пропоновано от Виктора Гончара. Ти покинуть себе для удела у соправных выборах. И не повести уж на это виртуальное. И сказал он такую фразу, что вот эти выборы, это выборы 2001 года, эти выборы все реально выиграть. Потом система умацуется настолько, что уже будет без такого нешта рабіць да працяглы перыяд. І я пагаджаюся з ім, што гэта яшчэ быў шанс на тых выбарах выйграць. Ну і вядома, што ён да іх не дажыў. Яшчэ была кропка незварот, яшчэ была магчымасць вярнуцца вось там, недзе на гэтым этапе. Тут я пагаджаюся з Геннадзем. Гаварыў Алексей Кароль. Як гісторык-палітолаг ён разважае над месцам Александра Лукашэнкі ў гісторыі Беларусі. У гісторыю ён увайшоў. Увойдзе, але пасля Зінона Станіславовича Пазняка і Карпенкі, і той плеяды, першай плеяды дэмакратаў, якія імкнуліся усталяваць дэмакратычную сістэму ў Беларусі. Ацэнкі Лукашэнкі будуць хутчэй адмоўныя. Момант пазітыўны, калі аўтарытарны рэжым развіцця ён не паспрабаваў нават угнавіць. Ён узнаў аўтарытарны рэжым стагнацыі. Сінгапурскі шлях Лукашэнка не асэнсаваў і не імкнецца яго праводзіць. Не праводзіў, не праводзіць. Цяпер Алексей Кароль, рэдактар газеты «Новы час». Раней ён узначальваў газету «Згода». Мы папрасілі яго падзяліцца рэцэптам выжывання недзяржаўнага выдання ў залежным і недэмакратычным асяроддзі. Ідэал аўтарытарнага і тым больш тоталітарнага рэжыма – адсутнасць любой альтэрнатыўнай апазіцыйнай прэсы. І ён быў рэалізаваны ў СССР і ў гітлераўскай Германіі. Толькі падпольныя ўлёткі і вядомая расплата за іх. А гэты ідэал на сучасным этапе аказаўся не пад сілу аўтарытарнаму рэжыму ў Беларусі, і здається, не по силу на авторитарному режиму у Росії. І проводиться інша політика. Політика утримання незалежних СМІ у Данілі звуженим варіанті, у гетто. І це дає можливість опозиційним демократичним силам видавати СМІ, які притримуються і працюють на принципах об'єктивності. І це другий складник – працювати, не здаватися, імкнутися, робити свою справу. Тоді ось цей рецепт якби виживання, але він залежить, кажу, тільки від перших складників. Це ситуація інша і внутрі країни все ж таки ізнішня. Це солідарна підтримка. І друга – от власна активність. Говорив головний редактор газети «Новий час» Олексій Король. Сьогодні йому сповняється 70 років, і цілком інтерв'ю з ним ви можете побачити на нашому сайті в інтернеті. Нагадаю, наш адрес – свобода.org. Поштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу. Нам пише Сергій Восіпов з Мінську. Не будзе у нас сёлета ні выбараў, ні плошчы. Цікава, ці разумее гэта апазіцыя. Няўжо яны зноў будуць стукацца галавой аб каменны мур, пасылаючы наіўных хлопцаў і дзяўчат на бескарысныя ахвяры? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд ваших лістоў на свабоду у нашым эфіры ў нядзелю, а таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.org.